sobotnią listę osobistą. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, piątek, 20 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Seria zatruć dopalaczami w Wałczu w Zachodniopomorskiem. W niedługim czasie do szpitala trafiło 6 osób. Co dalej z wnioskiem o referendum na temat konstytucji? Tego dowiemy się dzisiaj. O 11 ma być oświadczenie prezydenta. Putin oskarża NATO o agresję. Zapowiedział podjęcie współmiernych kroków. A na początek wiadomość sprzed chwili z Sejmu. Drugie czytanie projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, KRS, sądach i prokuraturze będzie dzisiaj o 9 rano. Początkowo planowano, że rozpocznie się o 23. 6 osób, które prawdopodobnie zatruły się dopalaczami, trafiło w ciągu ostatnich 2 dni do szpitala wojskowego w Wałczu w Zachodniopomorskiem. Na oddziałach są osoby w różnym wieku, od 16 do 37 lat. 2 są nieprzytomne, leżą na oddziale intensywnej opieki medycznej. Takie informacje przekazała Beata Budzyń z policji. Otrzymaliśmy informację ze szpitala, że 5 osób trafiło do szpitala prawdopodobnie po zażyciu dopalaczy. Taka jest opinia lekarzy. I jedna osoba trafiła poprzez nasze własne działania. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania. Okazało się, że ta osoba również potrzebuje pomocy i najprawdopodobniej jest po zażyciu dopalaczy. Policja z Wałcza próbuje ustalić, gdzie te osoby kupiły dopalacze. To była trzecia rozprawa przed wrocławskim sądem w procesie dotyczącym śmierci Igora Stachowiaka. Pokazano na niej 11-minutowy film z paralizatora, którym rażono 25-latka. Ojciec chłopaka mówił, że bardzo trudno było mu oglądać nagranie. Pierwszy raz widziałem ten materiał, także ciężko mi nawet to skomentować. Brak mi jest słów po prostu nawet na jakikolwiek komentarz. Bestialstwo, nic więcej. Wczoraj zeznawali jako świadkowie policjanci, którzy brali udział w zatrzymaniu Stachowiaka i ci, którzy w połowie maja 2016 roku pełnili służbę w komisariacie. Jednak wielu szczegółów nie podali, mówi prokurator Anna Kijak-Głęboczyk. Świadek ma prawo nie pamiętać wszystkich zdarzeń. To jest funkcjonariusz policji, który ma każdego dnia jakieś tam zdarzenie, także trudno tutaj mówić, że nie chce powiedzieć prawdy, czy w jakiś sposób zaprzecza faktom. On po prostu nie pamięta, jest to ludzka rzecz. A kolejna rozprawa już dzisiaj. Co dalej z referendum o konstytucji? Tego dowiemy się przed południem. Wieczorem kancelaria Andrzeja Dudy podała, że jego oświadczenie zaplanowano na 11. Wcześniej mówiło się, że prezydent w najbliższym czasie złoży do Senatu wniosek o rozpisanie referendum. W połowie czerwca Andrzej Duda przedstawił propozycję 15 pytań referendalnych. Dotyczą one m.in. zmiany lub uchwalenia nowej konstytucji, zagwarantowania w ustawie zasadniczej wsparcia dla rodzin czy kwestii członkostwa Polski w Unii Europejskiej i w NATO. Później informowano jednak, że pytań będzie nie więcej niż 10. Prezydent chce, aby głosowanie było 10 i 11 listopada, jednak ostatecznie zdecyduje o tym Senat w głosowaniu. Izba Wyższa mogłaby się zająć wnioskiem na posiedzeniu, które zacznie się 24 lipca i potrwa 3 dni. Powiększy się Muzeum Powstania Warszawskiego. Placówka będzie miała pasy zieleni od strony ulicy Towarowej. Konkurs na projekt ma zostać rozstrzygnięty jesienią, a prace mają ruszyć w 2020 roku. O szczegółach Karol Surówka. W nowej części muzeum znajdą się m.in. nowe główne wejście, dojazd dla autokarów i dostępna dla wszystkich przestrzeń publiczna. Chcemy dostosować się do tego, jak zmieniają się okolice muzeum, mówi wicedyrektor placówki Dariusz Gawin. Kiedy powstawało muzeum, dookoła były rozwalające się fabryki, ruiny. Dzisiaj, jak Państwo widzą, Wola przeszła absolutną transformację. Według dyrektora muzeum Jana Ołdakowskiego rozbudowa ma też praktyczne uzasadnienie. Przez ciągły wzrost liczby zwiedzających na uliczkach wokół obiektu zaczyna się robić tłoczno. Coraz trudniej korzystać z Muzeum Powstania Warszawskiego, na przykład grupą. W ostatnim roku Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedziło ponad 700 tysięcy osób. 3-krotnie więcej niż w pierwszych latach istnienia placówki. Karol Surówka, Polskie Radio. A Władimir Putin ponownie oskarżył kraje NATO o agresję i zagroził podjęciem współmiernych kroków. Prezydent Rosji mówił o tym na spotkaniu z rosyjskimi dyplomatami pracującymi w międzynarodowych misjach i organizacjach. Władimir Putin, wzywając zachodnie kraje do odbudowy zaufania i współpracy, jednocześnie zarzucił państwom NATO, że budują bazy wojskowe na rosyjskich granicach, co w jego ocenie zagraża bezpieczeństwu Rosji. Na podobne agresywne kroki, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla Rosji, będziemy reagować współmiernie. Naszym kolegom, którzy grają na zaostrzenie sytuacji, próbując włączyć Ukrainę czy Gruzję w wojskową orbitę NATO, wypadałoby się zastanowić nad konsekwencjami takiej nieodpowiedzialnej polityki. polityki. Tymczasem międzynarodowi eksperci przypominają, że to Rosja nieustannie się zbroi, organizuje manewry wojskowe, przeprowadza próby rakiet, w tym zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych. Z kolei międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka wskazują na działania Rosji wspierające syryjskiego dyktatora, separatystów na Ukrainie, w Osetii Południowej i Abchazji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A przypomnijmy, jak mówiliśmy przed godziną, Władimir Putin dostał zaproszenie do Białego Domu. Prawdopodobnie na jesieni ma dojść do jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To był serwis Trójki. Ta noc pochmurna, ale możliwe rozpogodzenia. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Na południu możliwe ulewy. Nad ranem od 12 stopni na ziemi lubuskiej do 17 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia bez opadów tylko na zachodzie. W pozostałych regionach przelotny deszcz, a także ulewy. Na termometrach będzie od 23 do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. I zapraszam, zaczynamy. Thank you. Tej piosenki nie było. I Paul Simon solo zaśpiewał właśnie tę. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. Kathy, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, shipping seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said, be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. All come to look for America. Tę piosenkę śpiewał Paul Simon na koncercie w Hyde Parku. To jest jego ostatni koncert w Europie. Potem będzie jeszcze kilka koncertów w Ameryce. 22 września to będzie ten ostatni koncert w Nowym Jorku na Brooklynie. Tak się rozpoczęło. Zagrał tę piosenkę, tylko zaśpiewał ją tylko z gitarą, solo. Potem jeszcze kilka też solo. Ostatnia to Sound of Silence. I pomyślałem, że opowiem Państwu o tym koncercie. Byłem w tym Hyde Parku, bo bardzo to było wielkie moje marzenie, żeby posłuchać tego, co on ma do powiedzenia. Nie tylko do zaśpiewania, ale też do powiedzenia. To jest wielki artysta. Być może jakoś w Polsce mało zauważony, że to aż tak wielki, aż tak ważny i naprawdę to jest ktoś. To jest taka piękne linijki, które rozpoczynają tę piosenkę. Zostańmy kochankami i niechże węzeł małżeński połączy nasze fortuny. Tak mówi ten chłopak do dziewczyny. Mówi, o tutaj w plecaku, w torbie mam trochę nieruchomości. Wsiadają do autobusu i jadą szukać Ameryki. Przełóżmy to na nasze. Wsiadają w Zamościu na przykład, jadą do Warszawy, żeby szukać tutaj, nie wiem, lepszego życia, wolności, pracy. I szukają też polski. Ta piosenka ma w sobie dużo smutku, tak jak wiele piosenek Paula Simona, ale też ma w sobie wiele szlachetności. Szukają czegoś pięknego, szukają przyszłości, szukają czegoś szlachetnego, tak bym powiedział. No i właśnie taka jest ta muzyka i tak jest to przekaz, przepraszam, to słowo nadużywane, Paula Simona. Tak się ten koncert rozpoczął i też czasami się mówi, znowu nadużywane słowo, że są takie magiczne momenty. No rzeczywiście, tak się tam zdarzyło wielokrotnie, na przykład wtedy, kiedy śpiewał tę piosenkę. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was home. Thoughts escaping home, when my music's playing home, when my love lies waiting silently for me, silently for me. Pora do domu, no to chyba tak można by tę piosenkę, ten tytuł przetłumaczyć. I on ją śpiewał już właśnie na końcu prawie. To była może trzecia piosenka od końca. I wtedy było tak, że no, Hyde Park, Londyn, środek Londynu, samoloty latają wysoko i nagle, akurat w tym momencie, jeden leci nisko i gdzieś tam zlatuje. Czyli pora do domu. Nagle to jest ten magiczny moment właśnie. No, wiadomo, że jakiś samolot nisko by przeleciał, nie tylko wszystkie wysoko latały, ale akurat w tym czasie, akurat dokładnie wtedy, kiedy śpiewał tę piosenkę pora do domu, to jednak coś w tym jest. I to tournée tak się nazywa, Homeward Bound, czyli pora do domu. Artysta ma 76 lat, to jest rocznik Boba Dylana. I to jest jeden, myślę, że najważniejszych dzisiaj żyjących artystów, tych takich śpiewających i piszących sobie piosenki. No może jeszcze Springsteen, może Tom Waits, no nie wiem, jest jeszcze kilkoro takich, ale na pewno to jest Paul Simon. Śpiewał piosenki z... Ta piosenka akurat z 66 roku, najstarsza z 64, czyli 50 parę lat już, najnowsza z 2016. Potem będzie jeszcze jeden album, może jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze coś nagra, w każdym razie nie będzie koncertował. Ten album ukaże się we wrześniu i to będą jego covery. Bardzo dziwnie, jak sądzę, zaranżowane, bo trochę przedsmak tego mieliśmy na tych koncertach właśnie. No dobrze, ja chcę Państwu dzisiaj o tym opowiedzieć. Jakby Państwo chcieli zadzwonić, bardzo proszę, oczywiście, może ktoś był na tym koncercie, bo z Państwa, bo ja słyszałem polskie okrzyki, od czasu do czasu się rozlegały. Właściwie to, o czym chcę mówić, nie ma jakiegoś jednego tematu, to będzie kilka wątków. W gruncie rzeczy będę improwizował, nie tak jak Paul Simon, który miał bardzo dokładnie ułożoną playlistę, setlistę tego koncertu. Zresztą nie tylko tego, bo jak sprawdziłem, to były te same piosenki właśnie w tej samej kolejności w różnych miastach, które były kolejnymi punktami tej trasy. Czyli on bardzo wyraźnie coś chciał powiedzieć, bardzo wyraźnie też, bardzo starannie dobrał te piosenki, ich kolejność, wszystko poukładał. Ktoś napisał tak, jeżeli koncert pożegnalny oznacza karaoke z największymi hitami, no to nie jest Paul Simon. I rzeczywiście to były bardzo dziwne, wspaniałe piosenki, ale zupełnie nieznane, mało znane. Zaranżowane w sposób bardzo specjalny, postaram się o tym powiedzieć kilka słów. No i były oczywiście także hity. I do tańca. To było i do tańca, ale i do różańca, jak sądzę. Zresztą to nie tak, że niektóre do tańca, niektóre do różańca, bo jak myślę na przykład o piosence Graceland, to jest jedno i drugie, trudno to połączyć, ale akurat w tym wypadku tak jest. Zresztą w wielu piosenkach Paula Simona tak jest. No to może i do tańca, i do różańca razem, czyli Graceland, tytułowy utwór z tej wspaniałej płyty. And I may be obliged to defend every love, every ending. Or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all will be receiving grace, man. Graceland, basista, ten wspaniały Bachity Kumalo, który tutaj gra w tej studyjnej wersji tej piosenki, też tam był w Londynie i ta piękna, fruwająca gitara basowa, to brzmiało przepięknie. No i Paul Simon w fantastycznej formie zupełnie. W czerwonym podkoszulku, w dżinsach, okularki, przeciwsłoneczne, słońce zachodziło, potem je zdjął. Trochę ze słońcem rozmawiał jeszcze po drodze. No i trochę mówił, trochę nie. Zresztą właściwie to no, w swoich piosenkach mówi w sposób bardzo enigmatyczny. To jest raczej wyjaśnianie przez ściemnianie. I kiedyś, jak opowiadał o tej piosence, o Graceland, skąd to się wzięło, no to zaprotestował, że to jest o Presleyu i o tej jego posiadłości, która się właśnie tak nazywa. Nie, to nie jest o Graceland. A o czym? No ale o Graceland, ale to nie o Presley. No dopiero potem tam pojechałem, jak już napisałem tę piosenkę. No i... No właśnie, no chyba nie. No wprawdzie to jest podróż przez Amerykę. Delta Mississippi lśni jak taka gitara, którą możemy zobaczyć na okładce Brothers in Arms, Dire Straits. I podróż odbywa. A potem to ja powiem mniej więcej, co powiedział i co to dla mnie znaczy. Renee and Georgia agreed with their dog after the war. Return to their hotel suite and they unlock the door. Easily losing their evening clothes, they dance by the light of the moon. To the penguins, the moon glows, the Oreos, the five saddles, the deep forbidden. Renee and George would greet with their dog after the war. Renee and George would greet with their dog after the war. We're strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the Oreos, the five saddles, the easy stream of laughter flowing through the air. Renee and Georgia greet with their dog après la guerre. Side by side they fell asleep, decades gliding by like Indians, time is cheap. When they wake up, they will find all their personal belongings have been. Renee and George and McGreed with their dog after the war. We're dining with the power elite and they looked in their bedroom drawer. And what do you think they have hidden away in the cabinet cold of their hearts? the penguins, the moon glows, the Orioles, and the 5 cents. For now and ever after, as it was before, Renee and Georgette McGreet with their dog. After the war, zanim powiem o tej piosence kilka słów, no to Darku, Paul Simon i co dalej? Odpisałem poezja dalej. Albo słucham twojej nocnej audycji i dzięki niej przypomniałem sobie, że Graceland kupiłam ćwierć wieku temu w Londynie w wielopiętrowej księgarni. Dziękuję. I jeszcze kilka miłych listów. Właśnie nie wiadomo, co tu powiedzieć, prawda? Ja też nie, trudno mi wywołać jakiś temat i iść drogą prymusa, który też wymaga innych prymusów, żeby zadzwonili i opowiadali, żeby to się poukładało. To się i tak pewnie jakoś poukłada. Chciałem opowiedzieć o tym wielkim artyście, który kończy karierę. To był jego ostatni koncert w Europie. Anglia jest dla niego bardzo ważna, bo tam właściwie rozpoczął swoją karierę solową. Przez jakiś czas tam mieszkał. Przeżywał tam swoją pierwszą wielką miłość. I potem się znowu połączyli z Garfunklem i nagrali kilka już tych znakomitych płyt, bo pierwsza im się nie udała. No a potem już śpiewał sam. I na tym koncercie były piosenki z tych 50 paru lat jego twórczości. Wspaniałe piosenki. Czasami one nie wchodziły na pierwsze miejsca list przebojów, tak jak ta piosenka, której teraz słuchaliśmy. Ale on jej opowiedział ciekawie. Powiedział tak, no miałem, wtedy występowałem z John Baez. Mieliśmy wspólny koncert, ale była najpierw próba. Zadzwonił telefon, jeszcze nie było komórek, więc ona poszła, żeby ten telefon odebrać, a ja się trochę nudziłem, sięgnąłem po książkę. Na półce stała książka, którą wyciągnąłem i to była książka o René Magritte, belgijskim surrealiście. Otworzyłem tę książkę, zacząłem ją wertować i nagle, o, takie zdjęcie. I widzimy tam taką fotografię, na której jest on, trzyma na ramionach w ręku takiego pieska, pewnie szpica, obok stoi żona i podpis René and Georgette Magritte with their dog after the war. I on powiedział, ach, co za wspaniały tytuł piosenki. Czyli René i Georgette, jego żona, Magritowie ze swoim psem po wojnie. Taki był podpis, takie było zdjęcie. I potem powstała ta dziwna piosenka, ten walczyk taki właściwie chyba, o surrealistycznym malarzu, o jego żonie, którzy przychodzą do hotelu. Tak się zaczyna pięknie ta piosenka, zamykają drzwi i potem rozbierają się i tańczą przy dźwiękach tej muzyki, która się tam rozlega, którą mamy. No właśnie nie mamy jej w tle, ale no trochę właśnie mamy. Mamy te inspiracje. To nie tylko gospel u niego, nie tylko folk, nie tylko rock and roll, nie tylko pop, ale on bardzo lubił takie zespoły, się przy nich na nich wychowywał z lat 50., 60., to tutaj cytuję. To też ładnie, że zapomniani, a on ich przypomina. I to są The Moonglows, czyli jak to powiedzieć, Moonglows, światła księżyca, blaski księżyca, tak się zespół dziwnie nazywał, The Orioles, to chyba sójki, prawda? Five Satins, czyli pięć aksamitów, takie nazwy owych dziwnych zespołów i oni przy nich tańczą, a jeszcze na początku są pingwiny i oni przy tym tańczą. No i to jest opowieść taka miłosno, nostalgiczno, no właśnie surrealistyczna, nie wiem cokolwiek to znaczy o dwojgu ludzi, którzy słuchają swojej ukochanej muzyki i ona właściwie nie daje im zapomnieć o ich miłości. Ja to przepraszam za te uproszczenia, które tutaj Państwu serwuję, ale Paul Simon wymaga wielkiego tłumacza, który by się pojawił i który by w końcu nam go pokazał. Jego teksty, jego wspaniałą poezję, tak jak no już trochę znamy Dylana, Coena, zupełnie nieźle, a Paul Simon właściwie nadal jest właściwie nieobecny. No dobrze. To bardzo ładnie, że on pokazuje też jego wspaniała cecha, że pokazuje takich nieobecnych, pokazuje tych, o których nie pamiętamy, chce ich przypomnieć. tak jak te zespoły z lat 50., 60., które śpiewają właśnie taką muzykę. I to będzie jedyna piosenka nie Paula Simona dzisiaj. I to jest właśnie grupa The Orioles, czyli owe sujki, przy których to przy dźwiękach tej muzyki tańczyli René i Georgette Magritte. Nie wiem, co było z psem. W każdym razie działo się to po wojnie. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. I am happy with the Lord. Just a plain and simple child. We gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find. Troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighted, and you'll surely find all. Właśnie ci panowie, którzy tak pięknie śpiewali, widzimy już jak tańczą przy tej muzyce. Najpierw trochę płaczą, potem się śmieją. No, takie są też piosenki Paula Simona. W jednej piosence jest jedno i drugie, prawie w każdej. A oni się nazywają The Orioles, czyli sujki, chyba dobrze mówię, prawda? No i ta muzyka, ten niezwykły miks i to, te poszukiwania, które... podejmuje, no jeszcze bądźmy dobrej myśli, może jeszcze nagle jakieś płyty dalej, nie będzie już występował na scenie, Paul Simon. I to, co się nazywało doo-wop i gospel i folk i czasami blues i różne odmiany muzyki etnicznej, Południowa Afryka, Zachodnia Afryka, Brazylia, Karaiby. No i jeszcze czegoś na pewno nie wymieniłem i to jeszcze nie jednego gatunku. Każda płyta jest właściwie inna. Ciągle czegoś szukał. No właściwie mógłby śpiewać swoje piosenki o frustracji i alienacji, tak jak z Garfunklem, jeszcze długo, w stylu folk, ale jednak próbował czegoś nowego i próbuje czegoś innego. I ten koncert też był taki. No na przykład ta piosenka poprzednia tam o państwu Magritach, którzy tańczą przy tych pięknych utworach. No to wyobraźmy sobie coś takiego. Koncert w Hyde Parku. 100 tysięcy ludzi, coś tak mniej więcej. Gęsto bardzo. Ludzie chcą tych hitów, oczywiście. Tam też takie były. Ale tu nagle się pojawia taka taki zaułek takich piosenek właśnie takich i wykonanych przez zespół w składzie następującym. Kwartet smyczkowy, klarnet basowy, to się tam zmienia, zamiast klarnetu jest róg, no i chyba flet. No i to się, ten zespół się nazywał Why Music i oni są fantastyczni zupełnie. Na tej płycie, która się ukaże we wrześniu, oni też będą, to René Enchanget Magritte będzie ta piosenka w ich wersji, pewnie podobne jak na koncertach. I on, i Paul Simon tam podchodzi, z nimi jest tam nagle i tak właśnie trochę podśpiewuje, trochę szepcze. Oni grają i to brzmi jak rhythm and blues nagrany, zagrany jako muzyka kameralna około 1718 roku, jak to gdzieś wyczytałem w jakiejś recenzji, albo jakaś kompozycja nieznana Filipa Glassa na przykład i coś takiego. I tych 100 tysięcy ludzi stoi, słucha tego, no i nie krzyczy, no dobra, zagraj takiego jakiegoś coś szybszego, Paul. Nie, nie. Słuchają z wielkim uszanowaniem, potem są brawa. Zresztą widać, że bardzo wielu ludzi zna teksty, podśpiewują głośno, cicho, ale albo sobie tam mruczą, albo śpiewają. I czekają na to, co on powie. To znaczy, że on naprawdę ma coś do powiedzenia. Ludzie wiedzą, że on ma coś do powiedzenia. Nie tylko, że to są ładne piosenki, które mają piękne melodie. No właśnie, to może jeszcze... Aha, i on sobie tak zażartował, że jak napisał tę piosenkę René and Georgette Magritte z tym psem po wojnie, to ona oczywiście od razu weszła na pierwsze miejsce listy przebojów. No, nie weszła. Ta płyta w ogóle się słabo sprzedała, chociaż jest jedna z najlepszych jego płyt, Hearts and Bones. I na tej płycie jest jeszcze taka piosenka, którą chcę Państwu pokazać. Ona jest mało bardzo znana. Nie było jej na koncercie. To jest chyba jedyna, poza tym The Orioles, której wszystkie inne na koncercie były. Może jeszcze jakąś wydłubię. I to jest też taka piękna piosenka, która no niby jest taką opowiastką, a to było tak, potem było jeszcze inaczej, tego typu. Czas mijał i tak dalej. Właściwie niby taka banalna historia o jakimś takim muzyku, którego pewnie nie znamy. To się nazywał Great Johnny Ace. No as, no, taki przydomek, czyli to zobowiązuje. On nie był takim wielkim asem, no nie był wielką gwiazdą. Zginął w strzelaninie, być może to był nawet ofiarą rosyjskiej ruletki i sam sobie to sprowokował ten swój koniec. A potem jest to powieść o innych, którzy zginęli, zastrzeleni. Potem tam się pojawia Kennedy, JFK, potem się pojawia jeszcze kto tam, Martin Luther King, potem się pojawia John Lennon. I to jest opowieść właściwie o ludziach, którzy zginęli, zastrzeleni. I bardzo piękna puenta. Podchodzi do mnie ktoś i pyta, czy słyszałeś, że Johnny nie żyje? I chodziło o Lennona oczywiście. I to mnie... No byłem tak bardzo poruszony, że weszliśmy razem do baru z tym kimś, nie wiadomo kim on był. I przez całą do rana graliśmy piosenki Johnny'ego, ale właśnie to dziwne, nie Lennona, tylko właśnie tego, o którym ta piosenka opowiada, tylko Late Great Johnny Ace, czyli świętej pamięci wielki Johnny Ace. O nim jest mowa. Przecież nie pamiętali jego piosenek, prawda? Pamiętali na pewno piosenki Lennona, które mogliby zagrać tam na miejscu, biorąc jakąś gitarę, nie wiem, ze sobą, może ją mając, albo tam może w barze była. A na pewno nie grali piosenek tego właśnie Johnny'ego Ace'a, a jednak to o nim jest ta piosenka. Znowu, to jest bardzo piękne, co ma do powiedzenia Paul Simon, bo pokazuje takich ludzi, których głosu nie słychać, o takich ludzi, których głosu zapomnieliśmy w sensie dosłownym i w sensie przenośnym. No to może posłuchajmy. Toż jeszcze takim linkiem między tą poprzednią piosenką i to jest to, że ta teraz będzie kończyła się taką kodą skomponowaną przez Filipa Glassa właśnie. To trochę tak w stylu może tego zespołu, o którym Państwu opowiadałem, Why Music, który towarzyszył w kilku piosenkach Paulowi Simonowi na tym koncercie w Hyde Parku. No to posłuchajmy. To jest bardzo piękna piosenka, nieznana i ten late, great Johnny Ace też jest nieznany i pięknie, że Paul Simon go przypomniał. I was reading a magazine and thinking of a rock and roll song. The year was 1954 and I hadn't been playing that long when a man came on the radio and this is what he said. He said, I hate to break it to his fans, but Johnny Ace is dead. Yeah, yeah, yeah. Well, I really wasn't such a Johnny Ace fan, but I felt bad all the same. So I sent away for his photograph, and I waited till it came. It came all the way from Texas with a sad and simple face. And they signed it on the bottle from the late great Johnny Ace. Właśnie to była ta Kota Filipa Glassa. I trochę to podobnie brzmiało na koncercie. Może. Napisałem, słyszałem w radiu, jak ktoś, prezenter, powiedział, no bardzo mi przykro, że muszę przerwać program, ale nie żyje Great Johnny Ace. Tak powiedział. I właśnie nie byłem jego wielkim fanem. Ale napisałem tam do wytwórni, żeby przysłali mi zdjęcie i przysłali mi to zdjęcie i było tam napisane od świętej pamięci Johnny'ego Ace'a, to było podpisane. No więc też jest tutaj no, dużo smutku, ale też jest no, taki egzystencjalny humor, tak bym powiedział. No dobrze, jest taka płyta późniejsza już, też właściwie te późniejsze są mniej znane, są przepiękne. I te teksty są chyba coraz lepsze z płyty na płytę. Ona nosi tytuł So Beautiful or So What. Aż trzy piosenki były na koncercie. Najwięcej było z Graceland. No pewnie oczywiście. A z tej płyty tak pięknie, albo co z tego? Były trzy. No i tu jest taka piosenka, która nosi tytuł Rewrite. Jak to przetłumaczyć? Edycja tekstu, coś takiego. Opowieść, to też często u niego jest, że opowieść jest w pierwszej osobie. Ktoś opowiada o swoim życiu i słyszymy tę opowieść. I właściwie ta charakterystyka, czy autocharakterystyka jest robiona błyskawicznie, kilkoma kreskami, w kilku zdaniach się to odbywa. To było... No zresztą posłuchajmy, ja potem powiem. I've been working on my rewrite, that's right. I'm gonna change the ending. Gonna throw away my title and toss it in the trash. Every minute after midnight, all the time I'm spending, it's just for working on my rewrite, that's right. And I'm gonna turn it into cash. I've been working at the car wash. I consider it my day job, 'cause it's really not a paid job, but that's where I am. Everybody says the old guy working at the car wash hasn't got a brain cell left since Vietnam. But I say, help me, help me, help me, help me, thank you. I'd no idea that you were there. What I said, help me, help me, help me, help me, won't you thank you for listening to my. Hit, jakoś nie był. Wspaniała piosenka. To beztroskie gwizdanie. W kilku piosenkach Paula Simona takie jest, no niby beztroskie. Bo to opowieść jest następująca. Rewrite, czyli przeróbka, edycja tekstu. Opowieść o kimś, kto pracuje na stacji benzynowej. i mówią mi, tak on opowiada, no nie masz w głowie chyba ani jednej komórki w mózgu, ale dopowiadają od czasu, jak wróciłeś z Wietnamu. No i od razu wiemy mniej więcej, kto to mówi, o co chodzi. Ale jest dalej, a właściwie wcześniej, bo po północy siedzę nad tym tekstem i dokonuję jego edycji. I tak myślę, że wyrzucę ten tytuł, końcówkę też zmienię, a na pewno zarobię na tym dużo kasy. A na pewno muszę przerobić te rozdziały, kiedy ojciec zostawia swoją rodzinę i odchodzi, bo się załamał. I właśnie on nic złego nie chciał, ale tak zrobił jednak. I zamienię ten rozdział na scenę, kiedy, jak się ganiamy po dachach, albo kiedy będą wyścigi samochodowe po ulicach. I wtedy po tych dachach będę biegał, to będę potem ocalę dzieci i będę trzymał je w ramionach. A refren jest taki, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Dziękuję, że wysłuchał. Nie wiedziałem, że tam jesteś. Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, dziękuję. Dziękuję, że wysłuchałeś mojej modlitwy. Taka jest ta opowieść. I to jest no, po prostu przeszywające, prawda? Ten tekst jest właśnie taki. On mi przypomina takie opowieści Bruce'a Springsteena, no, na przykład z Nebraski. Tam też są takie opowieści o ludziach wyrzuconych gdzieś tam na margines, ale walczących o swoją godność, no, chcących coś zmienić. Raz się udaje, raz nie. Akurat Nebraska to się właśnie nie udaje. A tutaj ten, być może jest szansa, że jednak to życie jakoś przeredaguje. Nawet nie ten tekst, nad którym pisze, nie wiadomo, czy on naprawdę coś robi, no, ale w każdym razie chce jakoś, chce mieć drugą szansę. No, może się uda, no, może z tymi dziećmi jednak coś jednak się zdarzy, może wyjdzie, bo nie chciał nic złego przecież. I ja tych piosenek dzisiaj, które były na koncercie Simona, oczywiście to są wersje studyjne z jego studyjnych albumów, nie grałem tak, jak one tam szły po kolei, no to streszczać koncert, to byłoby dość głupie. Ale akurat w tym wypadku to tak było, bo on powiedział tak, Paul Simon. Niewiele mówił, ale od czasu do czasu jednak komentował. Powiedział tak, że to jest historia o tym człowieku, który no być może to jest dalszy ciąg tej historii, która się zdarzyła wcześniej, bo tę piosenkę napisałem znacznie wcześniej i może on był wtedy gdzieś, był w przedszkolu gdzieś, no na przykład w Kingston. I następna piosenka to była ta.